2. อายตนะวิภัง 1. สุตตันตภาชณี 154. อายตนะ 12 คือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. สัทธายตนะ 5. คานายตนะ 6. คันธายตนะ 7. ชิวหายตนะ 8. รสายตนะ 9. กายายตนะ 10. โผฏฐัพพายตนะ 11. มนายตนะ 12. ธัมมายตนะจักษุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาโสตะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาสัทธะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาคานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาคันธะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาชิวหาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดารสไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาโผฏฐัพพะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดามโนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาสุตตันตภาชณีจบ 2. อภิธรรมภาชณี 155. อายตนะ 12 คือ 1. จักขายตนะ2. โสตายตนะ 3. คานายตนะ 4. ชิวหายตนะ 5. กายายตนะ 6. มนายตนะ 7. รูปายตนะ 8. สัทธายตนะ 9. คันธายตนะ 10. รสายตนะ 11. โผฏฐัพพายตนะ 12. ธัมมายตนะ 156บรรดาอายตนะ12นั้นจักขายตนะเป็นไฉนจักษุใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นับเนื่องในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยเห็นกำลังเห็นจักเห็นหรือพึงเห็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้ด้วยจักษุใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าจักขุบ้างจักขายตนะบ้างจักขุธาตุบ้างจักขุนสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างบันดาระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างเนตรบ้างในตาบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าจักขายตนะ157โสตายตนะเป็นไฉนโสตะใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นับเนื่องในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยฟังกำลังฟังจักฟังหรือพึงฟังเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าโสตะบ้างโสตายตนะบ้างโสตธาตุบ้างโสตินทรีย์บ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าโสตายตนะ158คานายตนะเป็นไฉนคานะใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นับเนื่องในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยดม กำลังดมจักดมหรือพึงดมกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยคานะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าคานะบ้างคานายตนะบ้างคานธาตุบ้างคานินทรีย์บ้างโรคบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าคานายตนะ159ชิวหายตนะเป็นไฉนชิวหาใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นับเนื่องในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยลิ้มกำลังลิ้มจักลิ้มหรือพึงลิ้มรสที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยชิวหาใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าชิวหาบ้างชิวหายตนะบ้างชิวหาธาตุบ้างชิวหินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันดระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าชิวหายตนะ160กายายตนะเป็นไฉนกายใดเป็นประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นับเนื่องในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยถูกต้องกำลังถูกต้องจักถูกต้องหรือพึงถูกต้องโพธพะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ากายบ้างกายายตนะบ้างกายธาตุบ้างกายินทรีย์บ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันดระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่ากายายตนะ161มนายตนะเป็นไฉนมนายตนะหมวดละ1ได้แก่มนายตนะที่สัมปยุตด้วยผัสสะมนายตนะหมวดละ2ได้แก่มนายตนะที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีมนายตนะหมวดละ3ได้แก่มนายตนะที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีมนายตนะหมวดละ4ได้แก่มนายตนะที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีมนายตนะหมวดละ5ได้แก่มนายตนะที่สัมปยุตด้วยสุขขินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยโสมนัสสินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยโทมนัสสินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยอุเปกขินธ์4ก็มีมนายตนะหมวดละ6ได้แก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณมนายตนะหมวดละ6มีด้วยอาการอย่างนี้มนายตนะหมวดละ7ได้แก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนายตนะหมวดละ7มีด้วยอาการอย่างนี้มนายตนะหมวดละ8ได้แก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนายตนะหมวดละ8มีด้วยอาการอย่างนี้มนายตนะหมวดละ9ได้แก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีมนายตนะหมวดละ9มีด้วยอาการอย่างนี้มนายตนะหมวดละ10ได้แก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มี ที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีมนายตนะหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้มนายตนะหมวดละหนึ่งได้แก่มนายตนะที่สัมปยุตด้วยผัสสะมนายตนะหมวดละสองได้แก่มนายตนะที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีมนายตนะหมวดละสามได้แก่มนายตนะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีมนายตนะหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่ามนายตนะ162รูปายตนะเป็นไฉนรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูป4เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้เช่นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำสีหงสบาทสีคล้ำสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดสว่างมืดเมฆหมอกควันละอองแสงจันทร์แสงอาทิตย์แสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมณีแสงสังแสงแก้วมุกดาแสงแก้วไพฑูรย์แสงทองแสงเงินหรือรูปแม้อื่นใดที่เป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่เช่นบุคคลเคยเห็นกำลังเห็นจักเห็นหรือพึงเห็นรูปใดที่เห็นได้และกระทบได้ด้วยจักษุที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ารูปบ้างรูปายตนะบ้างรูปธาตุบ้างนี้เรียกว่ารูปายตนะ163สัทธายตนะเป็นไฉนเสียงใดอาศัยมหาภูตรูป4เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันเดาะเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกรับเสียงปรบมือเสียงร้องของสัตว์เสียงกระทบกันแห่งธาตุเสียงลมเสียงน้ำเสียงมนุษย์เสียงอมนุษย์หรือเสียงแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูป4เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เช่นบุคคลเคยฟังกำลังฟังจักฟังหรือพึงฟังเสียงใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าสัทธะบ้างสัทธายตนะบ้างสัทธธาตุบ้างนี้เรียกว่าสัทธายตนะ164คันธายตนะเป็นไฉนกลิ่นใดอาศัยมหาภูตรูป4เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นกลิ่นรากไม้กลิ่นแก่นไม้กลิ่นเปลือกไม้กลิ่นใบไม้กลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นบูดกลิ่นเน่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูป4เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เช่นบุคคลเคยดมกำลังดมจักดมหรือพึงดมกลิ่นใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยคานะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าคันธะบ้างคันธายตนะบ้างคันธธาตุบ้างนี้เรียกว่าคันธายตนะ165ประสายตนะเป็นไฉนรสใดอาศัยมหาภูตรูป4เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นรสรากไม้รสลำต้นรสเปลือกไม้รสใบไม้รสดอกไม้รสผลไม้รสเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มคืนเฟื่อน ฝาดอร่อยไม่อร่อยหรือรสแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เช่นบุคคลเคยลิ้มกำลังลิ้มจักลิ้มหรือพึงลิ้มรสใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยชิวหาที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ารสบ้างรสายตนะบ้างรสธาตุบ้างนี้เรียกว่ารสายตนะ166โพธพายตนะเป็นไฉนปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาเช่นบุคคลเคยถูกต้องกำลังถูกต้องจักถูกต้องหรือพึงถูกต้องโพธพะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าโพธพะบ้างโพธพายตนะบ้างโพธพธาตุบ้างนี้เรียกว่าโพธพายตนะ167ธรรมายตนะเป็นไฉนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งเวทนาขันธ์เป็นไฉนเวทนาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะเวทนาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันธ์หมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เป็นไฉนสัญญาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันธ์หมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสัญญาขันธ์สังขารขันธ์เป็นไฉนสังขารขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสังขารขันธ์รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะเป็นไฉนอิทธินทรีย์กวลิงการาหานนี้เรียกว่ารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรรมายตนะธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งเป็นไฉนสภาวธรรมเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สิ้นโทสะเป็นที่สิ้นโมหะนี้เรียกว่าธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เรียกว่าธรรมายตนะอภิธรรมภาชณีจบ 3. ปัญหาปุจฉกะ168อายตนะ12คือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะละ11มนายตนะ12ธรรมายตนะ169บรรดาอายตนะ12อายตนะเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้1ติกะมาติกาวิสัชนา1กุศลติกะวิสัชนา170อายตนะ10เป็นอัพยากฤตอายตนะ2ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มี2เวทนาติกะวิสัชนาอายตนะ10กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนามนายตนะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีธรรมายตนะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี

2. ทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคจัชกะวิสัชนา 171. อายตนะ 11 ไม่เป็นเหตุธรรมายตนะที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีอายตนะ 10 ไม่มีเหตุอายตนะ 2 ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีอายตนะ 10 วิปยุตจากเหตุอายตนะ 2ที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีอายตนะ 10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธรรมายตนะที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีอายตนะ 10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธรรมายตนะที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีอายตนะ 10ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุมนายตนะที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีธรรมายตนะที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี 2. จุรันตระทุกขวิสัชนาอายตนะ 11มีปัจจัยปรุงแต่งธรรมายตนะที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีอายตนะ 11ถูกปัจจัยปรุงแต่งธรรมายตนะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีรูปายตนะเห็นได้อายตนะ 11เห็นไม่ได้อายตนะ 10กระทบได้อายตนะ 2กระทบไม่ได้อายตนะ 10เป็นรูปมนายตนะไม่เป็นรูปธรรมายตนะเป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีอายตนะ 10เป็นโลกิยะอายตนะ 2ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอายตนะ 12ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มี 3. อาสวะโคจัชกะวิสัชนาอายตนะ 11ไม่เป็นอาสวะธรรมายตนะที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีอายตนะ 10เป็นอารมณ์ของอาสวะอายตนะ 2ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีอายตนะ 10วิปยุตจากอาสวะอายตนะ 2ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีอายตนะ 10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีธรรมายตนะที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอายตนะ 10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ

หรือเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีอายตนะ10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะหรือสัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีธัมมายตนะที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะหรือสัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีอายตนะ10วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะอายตนะ2ที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะหรือวิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มี 6-8 โอคโคจฉกาธิวิสัทธนาอายตนะ11ไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ธัมมายตนะที่เป็นนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีอายตนะ10เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อายตนะ2ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีอายตนะ10วิปยุตจากนิวรณ์อายตนะ2ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์ก็มีอายตนะ10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์มนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธัมมายตนะที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีอายตนะ10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์มนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธัมมายตนะที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์หรือที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีอายตนะ10วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อายตนะ2ที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี 9ปรามาสโคจัจฉกวิสัชนาอายตนะ11ไม่เป็นปรามาสธัมมายตนะที่เป็นปรามาสก็มีที่ไม่เป็นปรามาสก็มีอายตนะ10เป็นอารมณ์ของปรามาสอายตนะ2ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีอายตนะ10วิปยุตจากปรามาสมนายตนะที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสก็มีธัมมายตนะที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยปรามาสหรือวิปยุตจากปรามาสก็มีอายตนะ10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีธรรมายตนะที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีอายตนะ10วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสอายตนะ2ที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสหรือวิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มี10มหันตระทุกกะวิสัชนาอายตนะ10รับรู้อารมณ์ไม่ได้มนายตนะรับรู้อารมณ์ได้ธรรมายตนะที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีมนายตนะเป็นจิตอายตนะ11ไม่เป็นจิตอายตนะ11ไม่เป็นเจตสิกธรรมายตนะเป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มีอายตนะ10วิปยุตจากจิตธรรมายตนะที่สัมปยุตด้วยจิตก็มีที่วิปยุตจากจิตก็มีมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิตอายตนะ10ไม่ระคนกับจิตธรรมายตนะที่ระคนกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตก็มีมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิตอายตนะ6ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอายตนะ6ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีอายตนะ11ไม่เกิดพร้อมกับจิตธรรมายตนะที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีอายตนะ11ไม่เป็นไปตามจิตธรรมายตนะที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีอายตนะ11ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานธรรมายตนะที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีอายตนะ11ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตธรรมายตนะที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีอายตนะ11ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตธรรมายตนะที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตก็มีอายตนะ6เป็นภายในอายตนะ6เป็นภายนอกอายตนะ9เป็นอุปาทายรูปอายตนะ2ไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมายตนะที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มี11อุปาทานโคจจกะวิสัชนาอายตนะ5กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือสัทธายตนะกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออายตนะ6ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีอายตนะ11ไม่เป็นอุปาทานธรรมายตนะที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีอายตนะ10เป็นอารมณ์ของอุปาทานอายตนะ2ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอายตนะ10วิปยุตจากอุปาทานอายตนะ2ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีอายตนะ10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน

หรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอายตนะ10วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอายตนะ2ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 13. ปิฏฐิทุกขวิสัชนาอายตนะ10ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอายตนะ2ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีอายตนะ10ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อายตนะ2ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีอายตนะ10ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอายตนะ2ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีอายตนะ10ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อายตนะ2ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีอายตนะ10ไม่มีวิตกอายตนะ2ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอายตนะ10ไม่มีวิจารณ์อายตนะ2ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีอายตนะ10ไม่มีปีติอายตนะ2ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีอายตนะ10ไม่สหรคตด้วยปีติอายตนะ2ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีอายตนะ10ไม่สหรคตด้วยสุขอายตนะ2ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีอายตนะ10ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาอายตนะ2ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีอายตนะ10เป็นกามาวจรอายตนะ2ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีอายตนะ10ไม่เป็นรูปาวจรอายตนะ2ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีอายตนะ10ไม่เป็นอรูปาวจรอายตนะ2ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีอายตนะ10นับเนื่องในวัฏทุกข์อายตนะ2ที่นับเนื่องในวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ก็มีอายตนะ10ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อายตนะ2ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีอายตนะ10ให้ผลไม่แน่นอนอายตนะ2ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีอายตนะ10มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอายตนะ2ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีอายตนะ10ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อายตนะ2ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีปัญหาปุจฉกะจบอายตนะวิภังจบบริบูรณ์